أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبس فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. سورة العنكبوت مقصد سورة الابتلاء على المؤمنين سورت کے اللہ ابتلاگانی امتحانات ذکر کئی پا مومنانو باندے منازل دا ابتلاء اللہ ذکر کرل چھے ابتلاء دا چار طرف نبئی نفس دا طرفا دا مور و پلار دا طرفا دا علماء سو دا طرفا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اس پر دو آیاتنوں کے مدد ابتلاء اللہ ذکر کئی چه دا ابتلاء و امتحان دا با سمر مدعی او سمر وقت بئی واقعی بی اللہ ذکر کئی دا حضرت نوح علیہ السلام چوگر نوح علیہ السلام تا طول عمر بیان کڑے دے و طول عمر ابتلاء و امتحان اگا برداشت کڑے دا دی اورز دا دور دا مسئلہ ندا دا دا طول عمر مسئلہ دا طول عمر بد ابتلاء و امتحان وی خود رب نتنگے زکچ حضرت نوح علیہ السلام طول عمر ابتلاء تے رکڑے دا دے دو آیتنوں کی واقعہ دا نوح علیہ السلام ذکر کئی دا پار دا مدد دا مدے دا ابتلاء چی دا ابتلاء با سمر مدے سمر وقت بای اللہ رب العزت فرمائی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ او دا کی سرا لے گلو منگا نوح علیہ الصلوۃ والسلام الی قومی قوم خبلتا فلبس فیہم بوقت تیر کرو پدوی کی الف سنت انزر کالا الا 50 عاما مگر نپنزوس کالا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ نُعُنِ وَالْأَغْوِلَرَ الطُّوفَانُ دُوبُ وَهُمْ ظَالِمُونَ بَدَانْسِيَانْ كِيچِ اَغْوِيُ مُشْرِكَانَ اَغْوِيُ ظَالِمَانُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ کیا نا روزانہ تا لیٹ رہا جائے مُنغَبُنَكُ مُنگَ خیر دے تو لیٹ رہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ پتحقیق سر لے گلے امم نوح علیہ السلام قوم خپلتا فلبس فیہم الف سنا نو وقت تیر کڑو پدوی کے زر کالا الا 50 عاما مگر نه 50 کالا. نظر نه چې 50 کال وباسي څومره شو؟ 950 سال نه نیم سوه کالا. 50 کم زر کالا. الله وایي دا وخت یې پکې تیر کړی او بیان یې ورته کړی. ټول عمر به ابتلا او امتحاني. هغوی ونه منله. ما سیوا د یو څو کسانو نه فاخذهم الطوفان ونیول هغوی لر طوفان د اوبو سیلاب پرا گو اسمان ته حکم وشو خپلې اوبه را خوشې کا ځمکې ته حکم وشو خپلې اوبه را بهر کا چپې جوړې شوې سیلاب جوړ شو ټول قوم تباه شو نو ونیول دوی لره طوفان د اوبو وهم ظالمون په داسې حال کې چې هغوی ظالمان ظلم کولو د پیغمبر خبرې نه منله شرک کولو د الله سره صدار او برخدار جوړو فانجیناه اخلاص کو مندلا الله وی حضرت نوح علیہ السلام میں اخلاص کو علم نجات ورکو و اصحاب السفینتے اوغ کشتے والا نو علیہ السلام سرد اخبل و ملگرو درے پک زامنو درے پک انگیان دیوے حام سام او یافس اچھے نو علیہ السلام کشتے توختو تابداری ام کشتے توخت الزکد اللہ حکمو چیزان سر اخپل تابدار پا کشتے کے سوارکا اللہ وی دوی نو علیہ السلام من بچ کو کشتے والا من بچ کرن و جعلناها آیتا للعالمین او گرزو لمم دی واقعی لرا نخ دا پارا دا مخلوقاتو دا خلقو دا پارا عبرت شو چھو گرو چت خلقو خوچی کل خلاف کڑے ٹول قوم اللہ تباہ کڑے دوی مواقعید حضرت ابراہیم علیہ السلام پا کیفیت دا ابتلا باندے چھے ابتلا و امتحان با کم قسم وی سکسا پیڑا بھئی تانا تحصیل بھئی نانا اور تبا پا کی غرزو لے کے گئی اور تبا دی غرزائی نو واقعید ابراہیم علیہ السلام ولی کینا نو ٹول لیٹ رہا ہے وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله وابراهيم يعني واذكر ابراهيم یاد کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام او دا جو یاد کنو بس کی په کتاب کې خپ قرآن کې واذكر ابا وابراهيم او یاد کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس قال لقومه کلے چھوئے لقوم خفلتا عبد اللہ عبادت اکے دا اللہ دیو اللہ عبادت اکے واتقوہ اوزان اساتے دے عبادت دا غیر اللہ نا دیو اللہ عبادت اکے زان دا غیر اللہ دے عبادت نو ساتے ذالکم خیر لکم دارنگی کیدل غر استاسو دپارا ان کنتم تعلمون کچر یہ تاسو پوی دن کی کپو در کی نو دا پوی نکار واخلا او دارنگی دا یو اللہ عبادت اکا زان دا نور دا عبادتن نو ساتا انما تعبدون من دون اللہ یقینا عبادت کوی تاسو بید اللہ نا اوسانند جسو دنی کانو پتخلقو نیف کن او جوڑوی تاسو دروغ انما تعبدون من دون اللہ اوسانا یقینن عبادت کوی تاسو بید اللانا اوسانند درگاونو اوسانند جسو دنی کانو اوسان د وسن جمع ده وسن ویل کیږي درگاه ته. اللهم لا تجعل قبري وسنا يعبد. نبی علیہ الصلات والسلام دعا کړی وه چې الله زما قبر داغې نه وسن مه جوړو چې خلک راځي او هلته بیا عبادتونه کوي. او دغه سوال الله قبول کړی دی. د نبی علیہ الصلات والسلام روزې سره نور عبادتونه څه که یو تن لاس هم پورته کړي او مخې د نبی علیہ الصلات والسلام روزې مبارکې ته وي نه یا ساعت هم هغې نه پرېږدي بلکې ورته وي چې بیت الله ته مخ کړه قبلې ته مخ کړه. نو هغه سوال یې الله قبول کړی دی. دورنګې دوی هم د ابراهیم علیہ السلام قوم هغوی هم اوسان جوړ کړي وو د نیکانو جوسې جوړې کړې وې. یا ساته داسې یو فرضي شی نو چې بس اسی یو بت به جوړ کو مخې ته به ودرولو. العاقل لا یعبد الحجر والشجر. یو عقلمند سړی د یو اونې د یو ګټې د هغې عبادت د دې وجې نه نه کوي چې دا یو ګټه ده یا یو اونه ده، بلکې د هغه د عقیده وي چې په دې ګټه او په دې اونه کې د پلان کې نیک ولی روح راځي او زموږ حاجات او ضروریات پوره کوي. هغه د دې وجې عبادت ورنه یو تن ته ته وې دې اونې ته سر ښکته کوي نه ښکته کوي او دا هغه چې کومه مخصوصه ده نو هغې ته ښکته کوي. ولې ای پسې ځان هم مږي کپړې م پسې مږي دا ولې؟ ځکه د هغه عقیده دا ده چې په دې کې د پلانکي نیک ولي روح راځي او زموږ ضروریات پوره کوي او دا برکت دی او تبرک دی. نو دا د ابراهیم علیه السلام قوم دیوم د نیکانو جوسې جوړې کړې وې د هغې شکلونه جوړ کړو. وتخلقون افکن او جوړوي تاسو دروغ. دروغ هم دا دي چې دا حاجت رویان دي، دا د سرخوږي ذمهوار دی، دا د طبي ذمهوار دی، دا د بادو ذمهوار، دا د اولاد ذمهوار دی، دا د ښځو ذمهوار دی. نه دا تاسو دروغ جوړوي. وتخلقون افکن اوس هم دروغ جوړوي. هغوی ځان ته ودرولي او زموږ دوی ځان ته سمبلولي. خبره خو همغه ده که هغې ودرولي وو شکلونه یې جوړ کړي وو زموږ دوی خښ کو قبر یې پرې جوړ کو او څه وسن شو درګاه شوه او همغه پروګرام دی. هغې به ولان ته سجدې کولې دوی ملاس ته سجدې کړه همغه حساب دی. هغې به لا بیا هم په دریاب کې الله ته آواز کولو او زموږ دا خو دریاب کې هم غیر الله ته آواز کړي، تکلیف و مصیبت کې غیر الله ته آواز کوي، اولیاء را مدد کوي، فرشتې را مدد کوي، جنات را مدد کوي. اشرف قرآن رحمت الله علیه ویل و ابو جهل دلس ستا بس شرکو راشه زمونږ د کلي د مشرکانو شرک وګوره چې دا خپل شرک بدل نه کیږي. هغې خو به په وچه کې لات منات او زاهبل را مدد کول، پلوانده کې به الله ته آواز کولو داو الله مخلصین له الدین چغه به کا الله ته په داسې حال کې چې خالص کوون کې وو الله له خپل چغه یو یا الله مدد الله شرا مدد الله شرا مدد. دا حضرت اکرم رضی الله تعالی عنہ د ایمان سبب هم دا کشته او دریاب ګرځیدل. نو وتخلقون افکن او جوړوي تاسو دروغ. دروغ وی چرا دوی له اختیار ورکړی او دا د الله صداران دي. ان الذين يقينن غكسان تعبدون من دون الله چې عبادت کوي تاسو به د الله نه دا تاسو چې د سرخ کته کوي د دې په نوم باندې نظر او نیاز او منختی ورکوي لا یملکون لکم رزقا واقدار نه دي ستاسو دپاره رزقا د خوراک د رزق دا غی وس نشته اختیار نرسی چې تعالی رزق در کی خوراک سکار در کی رازق سوک دے. اما من دابتن فی الارد الا علی اللہ رزقها. اما دزمک ایس یو زندسر دا سی نشتا مگر داغ د رزق ذمہ چاغ استرا اللہ بس رزق با اللہ ور رازق اللہ دے غلط خبر ہے جسو کوئی دکان مال رزق را کئی نوکری مال رزق را کئی پٹھے مال رزق را کئی کارخانہ مال رزق را کئی نانا رزق اللہ در کئی خدای تعالی او سبب جوڑ کر زک دنیا دار و دسباب دے اللہ قادر و چمداسی رزق در کرے دیر خلق دی کارخانے و نوکرے و دکانوں نے نشتا بیام اللہ رزق ور کر دا مارغان چی پا ہوا باندی ویلے دلی کارخانی دی کردی نوکرے دی سشیدے دی رزق اللہ ور کئی کنو ور کر ازمری تا او گورا دا آغا نوکری دا ڈاکٹری دا کہ انجینئر دے کدھر رنگ سبل سب پروگرام دے یا ساتر اغل اللہ دا ٹھول نہ ڈیرا کو خبر کر اور تازہ تازہ والا ور کر اچھا یو وقت شکار او کی خکار ناغ سجی تی خوری او خوری او بیا تی روان جی اکم چی نور زناور دی نو اگی تی پری دی وی ذرا دی تاسم پا کی خلم لوگو خوا مارغت پام اوکا سہار ٹیم کی چورے نہ دا سے روائے اوبیا چی ماضی گھر گورے نہ دا سے روائے زان سر شاپر نیرا روانے کڑے چر شاپرو کی خوراک سکاک زان سر روان کڑی چر پاسمان نور یزد کا سبا باران ماران شو نو سبکو دے غم بزرشتا موتا کو زان سر سٹاکی کی کنا کس باران شو یا سبل سو شو نظر دا با استعمال ہو زمان پا یقین پا اللہ نشتا دا مارغ دم را یقین دے دا اللہ پا ذات باندے چی زمان رازق اللہ دے رزق با اللہ را کئی سہار تش ججوری زی و مازیگر ڈکی ججوری را زی اوزان سر اس زخیران دوزیم نکئی چرک سبا مارکیٹ کے نمیلاوی گی نصبکو یا که باران ماران نصبکو بیا خمونگ راواتے نشو دا لوگی مڑا نشو نا نا تگا غم نشتا اس دادا تیر چرا مدد کے آیا داغی اختیار کی رزق در کول شتا تال رزق در کولش فبتغو عند اللہ رزقا او لٹوے پنیز دا اللہ باند رزق رازق سوگ دے اللہ دا اللہ نوار افسر دا کسوئے چی دا کار را لو کہ خو ٹھیک دا خخ کاری او کا چپڑاسی تو وے چی زکنہ سے بدا کار را لو کا خخ کاری کا بدخ کاری دو مثال دے نہ سائن کے بے رچانا کمشنر نہ یا اسسٹنٹ کمشنر داغ نہ بے کے اس داغ تک ہوئے جی جی دارا لے سائن کا نہ بے دل سائن کی دستخط دے کراغ پزے تو یو پی این تو یو چپڑا سی تھا کہ جی مال خدا ڈو میسائل لگ سائن کا نخخ کہت رازق اللہ دے دا اللہ نو غواڑا خخ کرے اور جتا اگا چانا غواڑے چی دا اگا رازق ندے دا رزق اختیاری نشتا نیا ساتا کا دا اگا نا غواڑے نو بدی بخ کرے چپڑاسی نکا دے اوکار مطالبہ کے نو بدی بخ کرے نفب تغو عند اللہ رزقا وعبدوہ عبادت اوکے دا یو اللہ عبادت اوکا رزق طلب دیو کو بخیٹا باندھے موڑ شوے سڑے جی بخیٹا موڑ جی سرکشی پکی راش سرکشی مکوا وعبدو ہو تا اللہ عبادتو کا وشکرو اللہ او شکر ادا کدا اللہ تابداریو کدا اللہ دا کم نعمت چی اللہ در کردی شکریہ دا کا الیہ ترجعون دی اللہ تا واپس کولے بشیتاسو واپسی لی چاہتا دا اللہ تا دا نو اللہ بدن بیا تپوس کئی چاہے رازق دے زمان لے ہو موقع بل سو عبادت دے زمان کڑے ہو کدہ بلچا شکر دے زمان دا کڑے ہو کنا زمان اطاعت او تابداری دے کڑے ہو کنا وَإِن تُكَذِّبُ اور دا دی زنان تر دا آیت نمبر 23 پورے دا آیتون دیتا ادخال الہی ہوئی سو دا ہوئی ادخال الہی زکہ ابراہیم علیہ السلام خدا خبر اوکے دا قوم پاقی دے ردم اوکو اس قوم جواب ورکے نا جواب بیا آیت نمبر 24 نور کئی فما کان جواب قومی نو جواب دا قوم دا الا ان قال اقتلوه او حرقوه مگر دا چی ویل دوی قتل کی دلرا اوجن دلرا یا اسوزوی دلرا اللہ وی ما بچ کو دا اور دا نا جواب قوم رستو ور کئی دا منس کی دا یو سو آیاتنا دیت ویل کی گی ادخال الہی سو دوی ادخال الہی دیتا ہوئے چھے دس یو جملہ دا سی یو آیات دا سی یو سو آیاتنا پمینز دا یو واقعی کہ اللہ روڑی چھنے دا مخ کے سر سر تعلق ہے انہی دا رستو سر دیتا سوی لکھی گی ادخال الہی او دا رسل پر راجی دا تسلی دا پر لگا تسلی دا وین تو کذیبو او کچھلے تکذیب اکڑتا سو فقد کذب امم من قبلکم پا تحقیق سرا نسبت دا دروغ اکڑے اٹولگو مخکستا سو وما علی الرسول الا البلاغ نوے پوشت تسلی دے نشترے پا پیغمبر زمون باندے مگر رسول دا اخکار پوشت ندیت ادخال الہی وی وما علی الرسول الا البلاغ المبین او نشترے پا پیغمبر زمون بانی مگر رسول اللہ اخکارا کتا تکذیب کے منی او کتا منی اللہ وی زماد پیغمبر کار صرف بیان کولی اپا بیان کئی کچھو منلہ فائدے دخپل زان کچھو نمنلہ تاوانے دخپل زان اولم یرو آئین نگوری دوی کیفا یبدیو اللہ الخلقا سرنگ پیدا کئی اللہ مخلوقاتا ثم يعيده بیا با واپس کی دوی لرا پا قیامت کے اللہ پیدا کڑل مرگ با پیراولی بیا با دوبارہ پورتا کئی دا گران کار دیں ان ذالک علی اللہ یسیر یقیناً دا کار پا اللہ باندی آسان دے اللہ وی دا کار ماتے انتی ای آسان دے قل سیرو فی الارض وائے پیغمبر علیہ السلام آؤ گرزے پزما کی فانظرو نو گورے کیف بدا الخلقا سرنگ پیدا کری دیا اللہ مخلوقات لگ اگرز پزما کی چرد جزے تا تا دا اللہ مخلوق بخکاری حازا خلق اللہ دا سچ لان دخکاری حازا خلق اللہ دا دا اللہ مخلوق برج سخکاری دادا اللہ مخلوق خی طرف دا سخکاری گس طرف دا سخکاری حازا خلق اللہ دادا اللہ مخلوق و دادا اللہ بندیان دی دغرنگی سپکی زناور دی سیوش سمارغان دی سیوش سبجی ٹوٹ دادا اللہ مخلوق دی نو فانظرو گورے کیف بدال خلقان سرنگ پیدا کری دی مخلوقات سم اللہ بیا اگر اللہ ینشو نشعت الاخران پیدا بکی دوی لراب پیدایش بل سران اللہ ویز بید قیامت پورت بانی دوبارہ بیا پورت کم سوپ انسانان ان اللہ علاکو کمچ مکلف تی کمچ مکلف تی اگر با اللہ پورت کئی ان اللہ علی کل شئین قدیر یقینا اللہ پاریوشی باندی قدیر قدرت لرن کے ذات تے جناتم مکلف تی انسانانم مکلف تی یقینا اللہ پاریوشی باندی قدرت لرن کے ذات تے یعذب میشا سزاور کئی چاہتے جی خوشی ویرحم میشا اورام کئی بچا بانی جی خوشی اللہ بار سارے دا اللہ اختیار دے چال سزاور کئی چا بانج میں ربانی کئی سزاور تماف کئی وَإِلَيْهِ تُقْبَلُونَ او دی اللہ تا وابس کولے بشیطاسو وابسی دی اللہ تلا وَمَا أَنْتُمْ بِمُوجِزِينَ فِي الْأَرْضِ او نے تاسو کمزوری کون کی اللہ لرپس ماں کی وَلَا فِي السَّمَاءِ يَوْنَ پَاسْمَان کی نَا اللہ پزمکا کسو کمزوری کولے شی اور نہ پاسمان کی اللہ سو کمزورے کولے شی بادشاہ کڈیرم طاقتوری فوجی مارش اللہ لگئی اور دغرنگی وینی سی اور جیل تے یا ساتا اللہ سو نشی کمزورے کو لے وما لکم من دون اللہ او نبیتا اللہ بید اللہ را میو ودین سوک دوست ولا نسویم او نسوک امدادین نبری سوک دوست پیداشی او نسوک امدادین والذین کفروا بی آیات اللہ او آکسان چین کار اکڑو پایتن دا اللہ باندی ولقائی او بپیشے دا اللہ باندی دا اللہ یا تنیا تکذیب اوکو دا غی انکار اکڑو چیرا قرآن نمنم چا پخلویل چا پا عمل دا خبر اکڑا ولقائی سوک بزبانی قائل سر و سوک بزبانی حال سر ولقائی او پیشے دا اللہ باندی چی دوبارہ پورتا کی دل نشتر قیامت پورتا اولائکا یئسو من رحمتی دا کسان دا امید کی گی دا مربانتی دا اللہ نا اللہ ویدہ نا امید شیدی و اولا لا تقنتو من رحمت اللہ من امید کی گا و اولائکا لهم عذاب نالیم او دا کسان دا دوی دا پار عذاب بی درناک اللہ وی عذاب درناک بدل درکڑیشی اولائک لهم عذاب نالیم ادخالی لئی ختم شو شلی سبانی سبق کی واقعی بوئی میں